Pazartesi Öyküleri. Alphonse Daudet. Noel Öyküleri. Seslendiren Akın Altan. 2. İlahisiz Üç Ayin. Mantarlı iki hindi dolması ha Gerigu? Evet saygıdeğer peder. Mantarla tıka basa doldurulmuş iki tadına doyulmaz hindi. Biliyorum çünkü doldurulurken ben de yardım ettim. Derileri o kadar gergindi ki kızarırken az kalsın çatlayacaktı. Aman tanrım, ben de mantara bayılırım. Çabuk ver şu benim hırkayı Gerigu. Hindiden başka mutfakta daha neler gördün? Ah, türlü türlü nefis şeyler. Öğleden beri boyuna sülün, çil, yaban orozu yola yola bir hal olduk. Her yanda tüyler uçuşuyordu. Sonra efendim, gölden yılan balıkları, pırıl pırıl sazan balıkları, alabalıklar geldi. Daha... Alabalıklar iri miydi Gerigu? Nah bu kadar vardı saygıdeğer peder, koskocaman. Aman tanrım, gözümün önüne geldi. İbriklere şarabı koydun mu? Evet saygıdeğer peder, ibriklere şarabı koydum. Ama doğrusu bu şarap nerede, az sonra gece yarısı ayininden çıkınca içeceğiniz şaraplar nerede? Şatonun yemek salonunda her renkten şaraplarla alev alev yanan bütün o sürahileri görseniz, ya o gümüş sofra takımları, o işlemeli kaplar, o çiçekler, o şamdanlar. Böyle Noel yemeği dünyada bir kez olur. Marki cenapları çevredeki bütün mülk sahibi soyluları çağırdı. Nepil mahkeme yazmanını hesaba katmaksızın sofrada en az 40 kişi olacaksınız. Ah saygıdeğer peder, böyle bir sofrada bulunmanız ne büyük mutluluk. O güzelim hindileri bir koklayayım dedim. O mis gibi mantar kokusu bir türlü burnumdan gitmez oldu. Aman tanrım. Hadi oğlum hadi. Sakın oburluk edip de günaha girmeyelim. Hele İsa'nın doğduğu bir gecede. Sen hemen git. Mumları yak. Ayinin ilk çanını çal. Bak neredeyse gece yarısı olacak. Geç kalmayalım. Bu konuşma İsa'dan sonraki 1600 şu kadarıncı yılda bir Noel gecesi, önceleri bir Barnabit manastırında başkeşişken, şimdi Tignes şatosundaki kilisede aylıklı papazlık eden, saygıdeğer Don Baleje ile küçük çömezi Garigu, daha doğrusu Hazret'in kendi çömezi Garigu olduğunu sandığı kimse arasında oluyordu. Böyle diyorum çünkü ileride göreceğiniz gibi şeytan o akşam saygıdeğer pederi adam akıllı kandırıp korkunç bir oburluk günahına sokmak için ablak ve şaşkın yüzlü genç çömezin kalıbına girmişti. İşte o sözde Garigu malikane kilisesinin çanlarına var gücüyle asılırken saygıdeğer peder de hücresinde sırma işlemeli göğüslüğünü giymekteydi. Kafası daha şimdiden bütün o yemek betimlemeleriyle allak bullak olmuş, giyinirken boyuna söylenip duruyordu. Kızarmış hindiler, pırıl pırıl sazan balıkları, nah bu kadar büyük alabalıklar. Dışarıdan gecenin yeli, çanların müziğini dağıta dağıta esiyor ve tepesinde, Tignes şatosunun eski kuleleri yükselen, Ventax dağının yamaçlarında, karanlığın içinde bir takım ışıklar beliriyordu. Bunlar gece yarısı ayininde bulunmak için şatoya aileleriyle birlikte gelen rençberlerdi. Elinde feneriyle baba önde, kadınlar koyu renkli harmanilerine bürünmüş, çocuklar birbirlerine sokularak annelerinin eteğine sığınmış, ilahiler okuya okuya 5-6 kişilik kümelerle bayıra tırmanıyorlardı. Böyle geç zamana ve soğuğa karşın bütün bu babacan insanlar ayinden çıkınca her yıl olduğu gibi mutfaklarda kendileri için kurulan sofralara çökeceklerini düşünerek keyifli keyifli yürüyorlardı. Ara sıra bu dik yokuşta önünde meşalecileriyle bir soylu arabasının camları ay ışığında parlıyor ya da bir katır çıngıraklarını sallaya sallaya tin tin gidiyordu. Rençberler çevresi dumanlı fenerlerin ışığında naiplerini tanıyorlar ve önlerinden geçerken kendisini selamlıyorlardı. İyi akşamlar, iyi akşamlar Met Arnoton. İyi akşamlar çocuklarım, iyi akşamlar. Gece aydınlıktı, yıldızlar soğuktan canlanmış gibiydi. Poyraz kasıp kavuruyor, ince ince yağan dolu ıslatmadan giysilerin üzerinde kayarak karlı Noel geceleri geleneğini yaşatıyordu. Bayırın ta tepesine kuleleri, sivri çatıları, kilisesinin koyu mavi gökyüzüne yükselen çan kulesiyle büyük bir yığın halinde çöken şato, topluluktan bir hedef gibi görünüyor, küçücük ışıklar dizi dizi göz kırpıyor, gidip geliyor, bütün pencerelerde yanıp sönüyor ve yapının karaltısında kağıt yanınca küllerin arasından uçuşan kıvılcımları andırıyor. Kiliseye gitmek için asma köprüden ve sur kapısından sonra meşalelerin ateşi ve mutfaktan dışarıya vuran alevlerle gündüz gibi olmuş arabalar, uşaklar, tahterevanlarla tıklım tıklım dolu dış avludan da geçmek gerekiyordu. Dönen kebap şişelerinin tıkırtısı, tencerelerin gürültüsü, karıştırılan kristal ve gümüş takımların şıkırtısı duyuluyordu. Üstelik karışık salçalara konulan keskin kokulu otlarla et kızartması kokan ılık bir buğu, papaza, naibe, herkese dedirttiği gibi çiftçilere de ''Aman efendim, ayinden sonra ne güzel yemekler yiyeceğiz.'' dedirtiyordu. 2. Şıngır şıngır şıngır şıngır. Gece yarısı ayini başlıyordu. Şatonun bir katedral yavrusu olan kilisesinde birbirine geçmiş kemerlerle meşe kaplamalarına, duvar boyunca işlemeli perdeler ve halılar asılmış, bütün mumlar yakılmıştı. Aman ne kalabalıktı, aman ne tuvaletler vardı. Bakın, önce ilahicilerin bulunduğu yerin çevresinde oymalı tahta koltuklara kurulmuş, toz pembe tahtadan giysisiyle Twinlash Şatosu'nun sahibi, yanında da bütün soylu çağrılıları. Karşıda Marki'nin ateş renginde dibadan bir giysi giymiş yaşlı annesiyle Fransa sarayındaki son modaya göre başına kabartmalı danteladan yüksek bir hotoz geçirmiş genç karısı kadife kaplı incil sehpalarının arkasında bulunuyorlardı. Daha aşağıda karalar giyinmiş, geniş ve sivri uçlu perukaları, tıraşlı yüzleriyle naip Thomas Arnoton ve mahkeme yazmanı Adil Matt Amroy, göz alıcı ipekliklerle sırmalı yardımcılar, araba uşakları, vekil harçlar ve bütün anahtarlarını ince gümüş bir halkayla belinden aşağı sallandırmış barbe kadın geliyordu. Dipteki sıralarda uşaklar, hizmetçi kadınlar ve aileleriyle birlikte çiftçiler vardı. Daha ötede de usulcacık açıp kapadıkları kapının önünde iş güç arasında ara sıra bir sopu edası takınmaya gelen ve o kadar mumun ışığıyla şenlik içinde havası ılınan kiliseye yemek kokuları getiren aşçı yamakları. Acaba aşçı yamaklarının küçük beyaz takkeleri mi papazın aklını başından almıştı, yoksa bu işi Garigun'un çıngırağı, hani mihrabın altında ''Aman çabuk olalım, aman çabuk olalım, ne denli erken bitirirsek öyle erken sofraya otururuz'' der gibi olanca hızıyla çınlayıp duran o azgın küçük çıngırak yapmış olmasın? Yalnız şu var ki, ne zaman o lanet olası çıngırak çınlasa, papaz duayı unutuyor ve şölenden başka bir şey düşünemiyor. Gözlerinin önüne eli ayağına dolaşan aşçılar, demirci ocağı gibi harıl harıl yanan maltızlar, aralanmış tencere kapaklarından çıkan buğu ve bu buğunun içinde tıka basa doldurulmuş gergin kat kat mantarlı iki görkemli hindi geliyor. Ya da imrendirici buğularla aylalanmış tabak tabak yemek taşıyan yardımcıların dizi dizi geçtiğini ve onlarla birlikte kendisinin de şölen için çoktan hazırlanmış büyük salona daldığını görür gibi oluyor. Aman ne görünüm! Kendi tüyleriyle süslenmiş tavuslar, kızıl menevişli boz kanatlarını açmış sülünler, yakut renginde sürahiler, yeşil dallar arasında pırıl pırıl meyve yığınlarıyla bezenmiş öyle göz alıcı bir sofra ki alev alev ışık saçıyor. Ya Garigun'un, evet evet o Garigu, söz ettiği o olağanüstü balıklar, sanki henüz sudan çıkmış gibi pulları sedef sedef o kocaman burun deliklerine birer tutam kokulu yeşillik sokularak rezene utlarının üzerine yatırılmış bu olağanüstü görünümün düşlemi öylesine canlı ki, Don Balegu, bütün bu nefis yemekleri mihrabın işlemeli örtüsü üzerine kendi önüne konmuş sanıyor ve iki üç kez Dominus Vobiscum diyeceği yerde ağzından bir Benedik kaçırıveriyor. Bu küçük yanılmalar dışında bu saygıdeğer adam bir tek satır atlamadan, bir tek eğilmeyi savsaklamadan duasını harfi harfine okuyor. Birinci duanın sonuna dek her şey oldukça yolunda gidiyor. Ancak bilirsiniz ki Noel günü aynı papazın birbiri ardı sıra üç dua okuması gerekir. Papaz rahat bir soluk alarak kendi kendine ''Şükür, biri bitti.'' diyor. Sonra bir dakika bile yitirmeden çömezine ya da çömezi sandığı kimseye işaret ediyor. Şıngır şıngır şıngır şıngır. Artık ikinci ayin ve ayinle birlikte de Don Balagur'un günahı başlıyor. Gerigu elindeki çıngırak kulağına ciyak ciyak ''Aman elini çabuk tut.'' diye bağırıyor. Bu kez zavallı papaz yakasını büsbütün oburluk şeytanına kaptırarak dua kitabına saldırıyor ve şaha kalkmış iştahının hırsıyla sayfaları göçertiyor. Çılgıncasına eğilip kalkıyor, yarım yamalak istavroz çıkarıp eğiliyor, bir an önce bitirip de kurtulmak için bütün hareketleri kuşa çeviriyor. Kolları İncil'e uzatıp uzatmadığı, konfitör bölümünde göğsünü yumruklayıp yumruklamadığı bile belli değil. Papazla çömezi arasında kim daha çabuk bırbır edecek diye bir yarıştır başlıyor. Ayetlerle karşılığı birbirine dolanıyor, birbirini omuzluyor. Zaman almasın diye ağız açmadan yarısı gürültüye giden sözcükler anlaşılmaz mırıltılar olarak sona eriyor. Oremus, pus, pus, pus, mea culpa, pa, pa, her ikisi de fıçıda ayaklarıyla şaraplık üzüm ezen bağcılar gibi her yana zifos sıçratarak duanın latincesini habire karıştırıp duruyorlar. Belagur, don scum diyor, geriguda stutuo diye yanıt veriyor. Sonra dört nala gitsinler diye posta arabalarının atlarına takılan çıngırak gibi çınlayıp duran o lanet olası çıngırak da hep kulaklarının dibinde. Bu hızla ilahisiz bir ayinin ne çabuk hakkından gelineceğini artık siz düşünün. Papaz soluk soluğa, şükür ikincisi de bitti diyor. Soluk bile almadan kan ter içinde kendisini mihrabın basamaklarından aşağı atıyor ve şıngır şıngır şıngır şıngır ayinin üçüncü duası da başlıyor. Artık sofraya oturmaya ne kaldı? Ancak ne yazık ki yemek zamanı yaklaştıkça umarsız Belagur kendisini bir sabırsızlık ve oburluk cinnetine kaptırıyor. Gözlerinin önünde düşlemler bir kez daha canlanıyor. O pırıl pırıl sazan balıkları, o kızarmış hindiler sanki önünde neredeyse elini uzatıp aman tanrım, yemeklerin dumanı tütüyor, şaraplar mis gibi kokuyor ve küçük çıngırak azgın azgın aman elini biraz daha çabuk tut diye bağırıyor. Ama elini daha nasıl çabuk tutsun, dudaklarını kıpırdatır gibi yapıyor, artık sözcükleri tam olarak söylemiyor. Şimdi artık Yüce Tanrı'yı dalavereye getirip duayı el çabukluğuyla atlatmaktan başka çıkar yol kalmadı. Zavallı bu haltı da yiyor. Gittikçe şeytana uyarak önce bir derken iki ayet atlamaya başlıyor. Derken Tevrat'taki sureyi pek uzun bularak sonunu getirmiyor. İncil'e şöyle bir dokunuyor. Kradon'un önünden geçiyor. Pater'i atlıyor. Ön söze uzaktan bir merhaba diyor ve böylece sıçraya atlaya kendisini lanetin deryasına atıyor. Arkasından da hep o uğursuz Gerigu, kötülüğüne lanet, ne de güzel bir anlayışla kendisine tempo tutuyor, ayin göğüslüğünü düzeltiyor, yaprakları ikişer ikişer çeviriyor, rahlelere çarpıyor, ibrikleri deviriyor ve hiç durmadan o küçük çıngırağı gittikçe daha güçlü, gittikçe daha hızlı sallayıp duruyor. Kilisede bulunanların şaşkınlığını görmelisiniz. Bir sözcüğünü bile işitmedikleri ayini papaza ayak uydurarak izlemek zorunda kaldıkları için, kimi kalkarken, kimi diz çöküyor, kimi otururken, kimi ayakta duruyordu. Bu garip ayinin bütün aşamaları türlü türlü durumlarla safları birbirine katıyordu. Ötede gökyüzünün yollarında küçük ahıra doğru süzülen Noel yıldızı bu gürültü patırtıyı görünce dehşetinden sararıp soluyordu. Yaşlı markiz şaşkın şaşkın hotozunu sallayarak ''Papaz peki vedi okuyor, yetişemiyorum.'' diye mırıldanıyordu. Maternaton çelik çerçeveli kocaman gözlükleri burnunda acaba nereye geldik diye boyuna dua kitabını karıştırıp duruyor ama gerçekte akılları düşünceleri hep şölene takılıp kalan bu babacan insanlar ayinin böyle posta arabası hızıyla yapılmasına hiç de kızmıyorlardı. Sonunda Don Belagur güler yüzle topluluğa dönüp var gücüyle ''İtemissa est'' diye bağırınca bütün kiliseden öyle neşeli, öyle şakrak bir ''Deo gratias'' yanıtı yükseliyor ki insan kendisini sanki Noel sofrasına oturmuş da ilk kadehi parlatıyor sanır. 3. 5 dakika sonra soylu takımı, ortalarında papaz, büyük yemek salonunda oturmuşlardı. Baştan başa donanan şato, şarkılar, haykırışmalar, gülüşmeler, gürültülerle çın çın çınlıyordu. Saygıdeğer Don Belagur, çatalını bir çil kuşunun kanadına saplıyor ve işlediği günahın vicdan azabını kadeh kadeh yuvarladığı papanın şarabıyla o canım et suyunda eritiyordu. Bu kutsal adam öyle çok yiyip içti ki, daha o gece tövbe ve istiğfara zaman bulamadan birdenbire göçüverdi. Sonra sabah sabah henüz geceki şenliklerin gürültüsüyle çalkalanan cennete varınca nasıl karşılandığını artık siz düşünün. Evrenlerin sahibi olan Tanrı ona, ''Yıkıl karşımdan'' dedi, ''Seni gözüm görmesin, günahlı adam. Suçun öyle büyük ki erdemle geçirdiğin bütün ömrünü unutturmaya yeter. Benden bir gece duası çalarsın ha? Peki öyleyse, yerine senden 300 dua isterim. Bu 300 Noel ayinini kendi kilisende senin yüzünden ve seninle birlikte günaha girenlerin huzurunda tamamlamadıkça sana cennete girmek yok.'' İşte Don Belagur'un gerçek söylencesi bu. Zeytinler ülkesinde bunu böyle anlatırlar. Bugün Trinlaş şatosunun yerinde yerler esiyor ama kilisesi Ventox Dağı'nın ta tepesinde yemyeşil bir meşe korusu içinde hala dimdik duruyor. Yel, rezeleri düşmüş kapısını çat çat vurur, eşiğini otlar bürümüştür. Mihrabının köşelerinde renkli camları çoktan dökülmüş, yüksek pencerelerinin aralıklarında kuş yuvaları vardır. Ama yine anlatılanlara bakılırsa her yıl Noel'de bu yıkıntılar arasında ne olduğu bilinmeyen bir ışık dolaşır dururmuş. Köylüler de açıkta, dahası yel ve kar altında yanan göze görünmez mumların aydınlattığı bu kilise hayaletini uzaktan izlerlermiş. Siz isterseniz gülün ama o çevrenin bağcılarından, herhalde Gerigu'nun torunlarından Garigu adlı biri bana şunu anlattı. Bir Noel gecesi fazlaca kaçırmış da Trinlaş taraflarında dağ başında yolunu şaşırmış. Bakın neler görmüş. Saat 11'e dek bir şey olmamış. Her yer ıssız, sönük ve dinginmiş. Gece yarısına doğru ansızın çan kulesinin tepesinde çanlar çalmaya başlamış. Ama öyle ölgün, öyle bitkin bir çan sesi ki 10 fersahlık yerden geliyor sanki. Arkasından bizim Gerigu, tepeye çıkan yoldan ışıkların titreştiğini, belirsiz gölgelerin kımıldandığını görmüş. Kilisenin kapısı önündeki dehlizden kulağına ayak sesleri ve şöyle fısıltılar gelmiş. ''İyi akşamlar Matt Arnaton. İyi akşamlar çocuklarım. İyi akşamlar. Herkes içeriye daldıktan sonra bizim gözü pek bağcı, yavaşça yaklaşmış, kırık kapıdan bakınca tuhaf bir görünümle karşılaşmış. Önünden geçip kiliseye giren bütün o adamlar sanki eski sıralar hala varmış gibi ilahicilere ayrılan yerin çevresinde kilisenin içine sıralanmışlar. Tentene hotozlarıyla divalar giymiş güzel hanımlar, tepeden tırnağa sırmalar içinde soylular, tıpkı dedelerimizin giydiği gibi iri çiçekli pantolonlarıyla köylüler. Hepsi de yaşlı, solgun, tozlu, bitkin bir durumda. Ara sıra kilisenin alışılmış konukları olan gece kuşları bu ışıktan uykuları kaçarak sanki tülbent içinde yanıyormuş gibi alevleri dimdik ama belirsiz çıkan büyük mumların arasında uçuşuyorlarmış. Garigo'nun en çok tuhafına giden şey burnunda çelik çerçeveli iri gözlükleri bulunan birinin durumuymuş. Gece kuşlarından biri adamın kocaman siyah perukasının üstünde ayağını ökseye kaptırmış gibi dimdik durur ve boyuna sessiz sessiz kanat çırparmış. Adam da ikide bir başını sallarmış. Dipte sırması kararmış cübbesiyle bir papaz bir sözcüğü bile işitilmeyen dualar okuyarak mihrabın önünde gidip gelirken çocuk boyunda küçücük yaşlı bir adam ilahicilere ayrılan yerin ortasında diz çökmüş, tokmağı kopuk, sesi çıkmayan bir çıngırağı sürekli sallar dururmuş. Hiç kuşku yok, bu papaz, üçüncü ilahisiz duasını okuyan bizim Don Belagur olacak. Son